ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและศาสนาชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมมศินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม2542ครับเรื่องที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องเมื่อวันนี้ก็เป็นวันที่ผมพูดถึงเรื่องพระนางมหาประชาปดีโคตมีแล้วก็ได้เกริ่นเอาไว้ว่าวันนี้จะพูดซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งในฐานะเป็นวันแม่ที่นี่พระนางมหาประชาปดีโคตมีก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของภิกษุณีและเป็นแม่ของภิกษุณีทั้งหลายทำให้มีภิกษุณีขึ้นในพุทธศาสนาแต่ก็อยู่ไม่ได้นานนะครับอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าภิกษุณีก็หมดไปด้วยความที่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้มีมาทุกขามหรือสตรีมาบวชในพุทธศาสนาอันนี้ก็เหตุผลส่วนพระองค์นะครับผมก็เชื่อพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าว่าน่าจะทรงมีเหตุผลอะไรพิเศษแต่ที่ทรงอนุญาตให้บวชให้พระนางมาประชาปดีโคตมีบวชเป็นภิกษุณีนั้นก็ด้วยขัดพระอานนท์ไม่ได้ว่าพระอานนท์นั้นเป็นเอกานุการที่ดีมากแล้วก็วางคารุธรรมเอาไว้อย่างค่อนข้างจะรั้วเป็นรั้วค่อนข้างจะเป็นรั้วที่หนาแน่นนะครับคารุธรรม8ประการนั้นมีอย่างนี้นะครับคือข้อ1ภิกษุณีแม่บวชแล้วตั้ง100ปีก็ต้องทำการอภิวาทลุกขึ้นต้อนรับทำมัญชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่ภิกษุแม่บวชในวันนั้นประการที่สองภิกษุณีต้องไม่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุเธอจะไปตั้งวัดอยู่เป็นเอกเทศไม่ได้เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต้องอยู่ในวัดที่มีภิกษุให้ภิกษุได้คุ้มครองทีนี้ในข้อนี้ถ้าเผื่อว่าภิกษุณีอยู่ในวัดที่มีภิกษุอยู่ร่วมกันกับภิกษุแม้จะแบ่งเขตกันอย่างไรก็อดที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกันไม่ได้อาจจะมีเรื่องยุ่งเกิดขึ้นก็ได้ข้อ3ภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถและเข้าไปรับโอวาทจากภิกษุทุกเดือนทุกครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนก็คือครึ่งเดือนเดือนละ2ครั้งภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถแล้วก็เข้าไปรับโอวาทจากภิกษุทุกครึ่งเดือนเดือนละ2ครั้งข้อ4ภิกษุณีจำพรรษาแล้วต้องปวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนสั่งสอนจากสำนักทั้ง2คือทั้งจากภิกษุณีสงฆ์และจากภิกษุสงฆ์ข้อ5ภิกษุณีต้องอาบัติหนักเช่นอาบัติสังฆาทิเศษแล้วต้องประพฤติมานัตตลอด15วันในสงฆ์ทั้ง2ฝ่ายคือทั้งในภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์มานัตนี่เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของสำหรับลงโทษภิกษุหรือภิกษุณีที่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษ รรมลงมาจากปาราชิกนะครับแล้วก็ข้อ6นางสิกขมานางสิกขมานาสิกขมานาแปลว่าผู้กำลังศึกษาคือสตรีที่เตรียมจะบวชเป็นภิกษุณีจะต้องประพฤติปฏิบัติศีล6ข้อคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ข้อ1ก็คือศีลข้อ1ถึงข้อ5ก็คือศีล5และข้อ6ก็คือศีลข้อ6ในศีล8แปลว่าเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลต้องปฏิบัติศีล6ข้อคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ให้ครบบริบูรณ์ตลอดเวลา2ปีขาดไม่ได้ถ้าขาดจะต้องตั้งต้นใหม่เมื่อทำได้ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงฆ์2ฝ่ายศีล6ข้อนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสักข้อเดียวถ้าเผื่อขาดสมมติว่ารักษาศีลข้อนี้ไปได้ปีครึ่งแล้วถ้าไปเกิดศีลก็ได้ข้อหนึ่งขาดขึ้นมาต้องตั้งต้นใหม่คือนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่นับตั้งต้นหนึ่งใหม่ไปจนครบ2ปีแล้วถ้ารักษาไปเหลืออีก2วันจะครบ2ปีศีลเกิดขาดขึ้นมาก็ต้องเป็นอันล้มเลิกลบบัญชีเก่าตั้งต้นใหม่ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่อย่างนี้ครับไม่ไหวเหมือนกันนะครับไม่ไหวเหมือนกันแย่เหมือนกันก็แปลว่าท่านแสดงเจตจำนงชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการให้บวชจึงวางกฎข้อบังคับเข้มงวดจริงๆแล้วก็ข้อ7ภิกษุณีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเลยหรือบริพาทภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆไม่ว่ากรณีใดๆนะครับไม่ว่าภิกษุจะทำผิดทำเสียทำอะไรก็แล้วแต่จะสักแค่ไหนอย่างไรเร็วซ้ำตามช้าอย่างไรก็ตามภิกษุณีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเลยหรือบริพาทภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆห้ามเด็ดขาดข้อ8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุตักเตือนก็ไม่ได้นะครับห้ามภิกษุณีว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุณีฝ่ายเดียวเท่านั้นนี่ครับครุธรรม8ประการการุธรรมแปลว่าธรรมอันหนักหรือธรรมที่ควรเคารพก็ได้นะครับธรรมที่ภิกษุณีจะต้องเคารพสักการะขาดไม่ได้ไปตลอดชีวิตแล้วพระอานนท์ก็จำการุธรรมจำการุธรรมเนี่ยดูก่อนอานนท์นี่แหละคุณธรรม8ประการซึ่งภิกษุณีจะต้องสักการะเคารพนับถือบูชาตลอดชีวิตจะล่วงละเมิดมิได้พระอานนท์ก็จำการุธรรม8ประการแล้วก็ไปทูลก็ได้ทูลลาพระภูมิพระภาคไปเฝ้าพระนางโคตมีบอกเล่าถึงเงื่อนไข8ประการตามพระพุทธดำรัสแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมว่าท่านโคตมีถ้าท่านจะรับการุธรรม8ประการนี้ได้ก็อันนี้แหละเป็นบรรดาชาวผลสมบัติของท่านเพราะพระภูมิพระภาคตรัสมาอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้พบพระนางโคตมียังไม่ได้พบพระผู้มีพระภาคได้มีพระอานนท์เป็นสื่อพระนางโคตมีปลื้มพระทัยยิ่งนักท่านว่าเป็นเหมือนสตรีที่อาบน้ำชำระกายอย่างดีแล้วนุ่งห่มด้วยผ้าใหม่มีราคาแพงประพรมน้ำหอมเรียบร้อยแล้วมีพวงมาลัยซึ่งทำด้วยดอกไม้หอมสวมลงที่ศีรษะนางก็ย่อมจะพอใจเป็นธรรมดาพระนางได้รับครุธรรม8ประการทันทีแล้วก็ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องครุธรรมนับว่าพระนางก็ใจเด็ดเหมือนกันเด็ดเดียวเหมือนกันยอมรับครุธรรม8ประการนี้ทันทีทีนี้ ต่อไปก็คือจะลองวินิจฉัยดูว่าถ้าคืออย่างนี้นะครับปรากฏว่าภิกษุณีได้หายไปนานแล้วสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ไม่ปรากฏเรื่องภิกษุณีแล้วก็มาปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่สมัยพระเจ้าอโศกที่ส่งพระนางสังฆมิตราซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าอโศกบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ให้ไปประกาศศาสนาที่ลังกาคราวนี้ถ้าสมมติว่ามีภิกษุณี อยู่ตามปกติเหมือนอย่างที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลตอนต้นๆสมัยพระนางมหาประชาปฏีโคตมีแล้วก็มีสืบเนื่องต่อมาเหมือนกับที่มีพระสงฆ์ผู้ชายอยู่ในเวลานี้จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสังฆมณฑล จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสังฆมณฑลมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าจะต้องอยู่วัดเดียวกันคือจะแยกวัดอยู่ไม่ได้การเกี่ยวข้องในทางที่เหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็การเจ้าร่วงคารุธรรมหลายข้อที่คนสมัยนี้อาจจะทำไม่ได้เช่นว่าต้องไม่ด่าว่าเปรียบเปรยหรือบริพาทภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆข้อนี้ก็ทำยากถ้าเผื่อว่าไปเจอภิกษุที่แย่ๆเขาแล้วก็ข้อ8ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุณีจะว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุไม่ได้เลยให้ภิกษุว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำยากสำหรับคนสมัยนี้เวลานี้จะรักษาครุธรรมได้อย่างไรแล้วก็ยังมีศีลอีก 2-311 ข้อยังมีปัญหาอะไรอีกต่างๆมากมายคราวนี้ผมก็จะต่อมาถึงเรื่องลักษณะตัดสินตัดสินธรรมวินัย8ประการซึ่งพระนางมหาประชาปฏีโคตมีนั่นแหละเป็นผู้ทูลถามพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเรามาจนเวลานี้นะครับลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการ อยู่ในหมวด8นะครับพระไตรปิฎกอรรถกนิบาตอยู่ในหมวด8เดี๋ยวผมลองดูก่อนลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการที่กุตาคารสาลาป่ามหาวันนะครับพระนางมหาประชาปฏีโคตมีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรยืนนะครับไม่นั่งยืนอยู่ในที่สมควรครั้งหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอให้ทรงแสดงธรรมแต่โดยย่อเพื่อว่าข้าพระองค์ได้สดับธรรมนั้นแล้วจะปลีกตนออกเป็นผู้เดียวเป็นผู้เดียวปลีกตนออกไปเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างไม่คิดชีวิตหากขอให้แสดงธรรมแต่โดยย่อพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย8ประการดังต่อไปนี้นะครับดูก่อนโคตมีธรรมใดสิ่งใดเอาเป็นสิ่งใดก็ได้สิ่งใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจ1เป็นไปเพื่อการประกอบตนไว้กับทุกข์1เป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลส1เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่มหิชตานะครับเป็นไปเพื่อความปรารถนาใหญ่อยากใหญ่ไม่ใช่ปรารถนาน้อยไม่ใช่อภิชตาเป็นมหิชตาเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีเป็นไปเพื่อความคุกคีด้วยหมู่คณะ1เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน1เป็นไปเพื่อความเลี่ยงยาก1 ดูก่อนโคตมีเธอพึงทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาส่วนสิ่งใดเป็นไปเพื่อความกายกำหนัดหนึ่งเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สะสมของกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยหนึ่งเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีตามมีตามได้หนึ่งเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่หนึ่งเป็นไปเพื่อความเพียรหนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี่ยงง่ายหนึ่งดูก่อนโคตมีเธอพึงรู้ว่านี่แหละเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่พระนางมหาประชาปดีโคตมีได้เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงแล้วก็เวลานี้เราก็นำมาท่องจำนำมาสวดนำมาท่องจำนำมาเพื่อเป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดาอะไรไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดานะครับนี่ก็อีกประการหนึ่งนะครับเรื่องการตัดสินพระธรรมวินัยพระนางมหาประชาปดีโคตมีได้ขอให้ทรงแสดงก็นับว่าเป็นประโยชน์มากคราวนี้ก็สำหรับเรื่องของพระนางมหาประชาปดีโคตมีเท่าที่นึกได้เวลานี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้คราวนี้ผมก็จะเวลายังเหลืออยู่นี่ผมจะขอพูดถึงเรื่องสังฆทานนิดหนึ่งนะครับเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสังฆทานอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพระนางมหาประชาปดีโคตมีเหมือนกันพอพูดถึงสังฆทานก็โยงไปถึงพระนางมหาประชาปดีโคตมีได้เหมือนกันเพราะว่าโทษนะครับเพราะว่าคราวหนึ่งพระนางมหาประชาปดีโคตมีได้ทำจีวรไปถวายพระพุทธเจ้าได้ทำจีวรไปถวายพระพุทธเจ้าก็ปรากฏในพระไตรปิฎกทักขิณาวิภังคสูตรได้ทำจีวรไปถวายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับให้ไปถวายสงฆ์ให้นำจีวรไปถวายสงฆ์ตรัสว่าถ้าถวายสงฆ์แล้วก็เท่ากับเป็นการได้บูชาพระผู้มีพระภาคเองและเป็นการบูชาพระสงฆ์ด้วยพระนางมหาประชาปดีโคตมีก็ทูลขอร้องถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธทรงปฏิเสธทั้ง3ครั้งว่าให้นำไปถวายสงฆ์อย่าถวายพระองค์เลยถ้าได้ถวายสงฆ์ก็เป็นการถวายพระองค์ด้วยและเป็นการถวายสงฆ์ด้วยตอนนี้ก็ร้อนถึงพระอานนท์อีกนะครับพระอานนท์ท่านก็ทนไม่ไหวก็ขอร้องพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงรับจีวรที่พระนางมหาประชาปดีโคตมีนำมาถวายนำมาถวายแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับทั้งที่พระอานนท์ก็พยายามกราบทูลให้เห็นพระคุณของพระนางว่าเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้บำรุงเลี้ยงดูพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตั้งแต่พระชนนีสวรคตก็อยู่ในความคุ้มครองดูแลของพระนางมาโดยตลอดพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่ทรงรับอยู่นั่นเองแล้วก็ทรงแสดงปาฏิบุคคลิกทาน14ปาฏิบุคคลิกทาน14อย่างนะครับมีทานที่ถวายแก่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าถวายแก่ พระอรหันต์ถวายแก่พระอนาคามีถวายแก่พระโสดาบันก็เรื่อยมานะครับเรื่อยมามาถึงเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะครับทานปาฏิบุคคลิกทานสามสิบสิบสี่ทานที่ถวายแก่ผู้แก่เป็นพระอรหันต์ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลถวายแก่พระอนาคามีแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามีถวายแก่พระสกทาคามีแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกทาคามีถวายแก่พระโสดาบันแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลถวายทานที่ให้แก่คนภายนอกพุทธศาสนาซึ่งปราศจากกามราคะข้อ12ทานที่ให้แก่ปุถุชนผู้มีศีลข้อ13ทานที่ให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีลข้อ14ทานที่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานอันนี้คือปาฏิบุคคลิกทาน14ชนิด4ชนิดแล้วก็ในที่สุดก็จะจัดว่าอย่างไรอย่างไรก็สู้สังฆทานไม่ได้คือว่าปาฏิบุคคลิกทานถวายแก่ใครก็ตามให้แก่ใครก็ตามก็สู้สังฆทานไม่ได้โดยพระพุทธพจน์ที่ว่าทานที่ให้เจาะจงเรากล่าวว่าเป็นปาฏิบุคคลิกทานปาฏิบุคคลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานไม่ได้เลยแต่ในทักขิณาวิภังคสูตรที่เกี่ยวกับพระนางมหาประชาปฏีโคตมีเนี่ยนะครับแล้วก็ตรัสว่าต่อไปภายหน้าจักมีโคตรภูสงคือสงผู้ทุศีลมีธรรมสามสักแต่ว่ามีการสาวพัดพันคอการให้ทานแก่ภิกษุผู้ทุศีลเห็นปานนั้นแต่อุทิศสงก็ยังเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์ไพศาลประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้ อันนี้ก็พระอัจฉริยอาจารย์ท่านอธิบายว่าต้องการจะรักษาสงคือหมายความว่าพระอัจฉริยอาจารย์ท่านว่านะฮะท่านบอกว่าพระผู้มีพระภาคคงจะทรงดำริว่าพระองค์เองมีพระชนไปได้ไม่นานไม่เท่าไหร่ก็ต้องปรินิพพานแต่ว่าสงจะดำรงอยู่นานตลอดไปเท่าที่ศาสนายังอยู่แล้วก็เพื่อให้คนได้ยำเกรงในสงให้พุทธศาสนิกได้ยำเกรงในสงก็เลยแนะให้ไปถวายเป็นการสงฆ์หรือให้ถวายแก่สงฆ์แล้วก็ถือว่าได้ถวายแก่พระองค์ด้วยคราวนี้มีปัญหาหนึ่งซึ่งถกเถียงกันอยู่เสมอบางทีก็ได้รับโทรศัพท์บ้างมีผู้โทรมาถามนะครับว่าสังฆทานนั้นกี่รูปกันแน่หรือว่าการให้สังฆทานนั้นต้องเป็นพระสงฆ์สี่รูปเสมอไปหรือว่ารูปเดียวก็ได้คำตอบก็คือว่าถวายแก่สงฆ์กี่รูปก็ได้ถ้าเผื่อว่าได้มาจากสงฆ์หรือว่าเป็นการสงฆ์อย่างพระมาบิณฑบาตเช้าๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้เจาะจงบุคคลใครผ่านมาที่บ้านก็ใส่หน้าบ้านก็ใส่นี่เป็นสังฆทานแท้เลยครับเป็นสังฆทานรูปเดียวก็เป็นครับรูปเดียวก็เป็นหรือว่าไปนิมนต์พระไว้ที่วัดบอกว่านิมนต์พระหนึ่งรูปไปฉันอาหารที่บ้านแล้วทางวัดจะส่งพระรูปไหนไปก็แล้วแต่นั่นก็เป็นสังฆทานนะแม่รูปเดียวก็เป็นสังฆทานเพราะว่าได้มาจากสงฆ์อนุมัติจากสงฆ์แต่ว่ามีพระปัจเจกบุคคลไปรับแต่ว่าถวายในนามของสงฆ์เพราะว่าสงฆ์เป็นผู้จัดคล้ายๆเราให้อะไรแก่ส่วนรวมเนี่ยครับให้แก่โรงเรียนสมมติว่าให้นาฬิกาสักเรือนหนึ่งแก่โรงเรียนเป็นนาฬิกาเรือนใหญ่แล้วก็โรงเรียนก็ส่งคนมารับคนหนึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนมาเราไม่ได้ให้แก่บุคคลผู้นั้นแต่ให้แก่โรงเรียนแต่ว่ามีปัจเจกบุคคลหรือบุคคลคนหนึ่งไปเป็นตัวแทนไปรับนั่นก็ชื่อว่าเป็นการให้แก่โรงเรียนไม่ใช่ให้แก่บุคคล พราะฉะนั้นก็การทำสังฆทานนี้ไม่จำกัดจำนวนพระนะครับเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าไม่ได้เจาะจงบุคคลไม่ได้เจาะจงพระเท่านั้นก็เป็นสังฆทานครับท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาหมดครับพรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่วันนี้เราจะพูดกันในแง่ไหน กันใหม่ จะพูดกันในแง่ไหนดีครับท่านอาจารย ์ครับผมมีอยู่หลายหัวข้อครับ อ๋อครับ มีหลายหัวข้อเอาหัวข้อแรกก่อนดีไหมฮะ ครับครับเชิญนะคร ับถ้าเผื่อจบในหัวข้อแรกก็ให้เป็นจบไปเลยก็ได้ คร ับ คนส่วนมากเนี่ยครับเขาชอบทำทานนะอาจารย์ครับ ครับ คนบ้านเราเนี่ยชอบทำทานโดยเข้าใจว่าเป็นบุญแต่ที่นี่มีทานบางอย่างการให้บางอย่างทานบางอย่างที่ไม่เป็นบุญในคัมภีร์ของเรานี่พูดไว้ถึงทานห้าอย่างที่ไม่เป็นบุญนะฮะทานห้าอย่างที่เป็นบุญเพราะนั้นถ้าเผื่อให้ทานห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้ระวัง ว่าทำไปก็ไม่ได้บุญ คือไม่ได้บุญ ครับ ไม่ได้บุญครับประการที่หนึ่งก็คือให้มรสบให้มรสบเป็นทาน ให้มหรสบ มหรสบเป็นทานให้มรสบเป็นทาน คร ับ นี่ท่านใช้คำว่าสัมมัชฌะทานังนะฮะ คร ับ สมัชฌะทานังการให้มรสบเป็นทานก็สองการให้น้ำเมาเป็นทานมัชฌะทานังก็สามให้หญิงแก่ชายให้ชายแก่หญิงอยู่ด้วยกันอันนี้อิทธิดานัง ให้ชายกับหญิงให้หญิงกับชาย ครับให้อยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่เป็นบุญเป็นทานแต่ไม่เป็นบุญ ครับ ก็ข้อสี่ให้พ่อโคแก่แม่โคเพื่อการสืบพันธ ุ์ครับ กุศลดานังข้อห้าให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับเมถุนสัญญกคือการเสพกามอันนี้กิจกรรมดานังท่านอ้างคำพีบริวารนะฮะจากหนังสือสารัตถสังคหะ ข้อห้าหรืออะไรอาจารย ์ข้อห้าให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับเมถุนสัญญก ให้กิจกรรม คือภาพฝาผนังเนี่ยฮะภาพเสพเมถุน คร ับ กิจกรรมมดานัง คร ับ จากหนังสือสารัตถสังคหะนะครับแต่ท่านอ้างคำพีบริวารเอามาจากคำพีบริวารในวินัยคำพีบริวารของวินัย คร ับ การให้ห้าอย่างนี้ไม่เป็นบุญ เป็นทานจะไม่เป็นบุญ เป็นทานเหมือนกันแต่ไม่ได้บุญไม่เป็นบุญ ครับ อันนี้ก็การให้มรสบเป็นทานเนี่ยนะทางโลกก็นิยมกันมากนะครับอาจารย์ครับ หลายมีงานมีการก็จะช่วยกัน ให้มรสบ ครับ ให้ความบันเทิงก็ถือว่าเป็นการให้ความบันเทิงเรืองรมกับผู้ ถือว่าเป็นทานเหมือนกัน ครับ แต่ไม่ได้บุญ ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นบุญ ครับ คร ับ ก็นิยมจัดมรสบในงานต่างๆกันมาก เนี่ยบางคนจะเข้าใจผิดนะท่านอาจารย์เวลาวัดมีงานพวกรวมดาราบอกเออไปช่วยแสดงทำบุญอย่างนี้ก็คงจะเป็นทานได้แต่ไม่ได้บุญนะ ไม่เป็นบุญไม่เป็นบุญ ครับอันนี้ก็เข้าใจกันผิดเถอะอาจารย ์ ถ้ามีไว้อาจารย์ก็อาจารย์กำมลก็เคยเห็นนะว่าเวลาลูกศิษย์ลูกหาเป็นดาราเป็นอะไรต่ออะไรก็ไปบอกไปช่วยทำบุญไปหาไปช่วยหลวงพ่อทำบุญหรือไปแสดง ก็ได้ทานคือมีคนบริจาค ครับ ครับมีคนบริจาค ไอ้ตัวที่เอาไอ้ตัวมหรสพที่มันไม่ใช่เป็นตัวบุญอยู่ใช่ไหมฮะ คือตามปกติทางพระอริยะท่านถือว่าเป็นการมอมเมานะฮะ ครับ เพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยมีราคะโทสะโมหะมากอยู่แล้ว ครับ ทีนี้การละเล่นต่างๆเนี่ยก็เป็นไปเพื่อเป็นการเพิ่มราคะ ครับ ทนขึ้นอีกก็เลยไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลา ครับ ฉันเคยได้ยินเรื่องที่นักพรคนหนึ่งไปถามทูลถามพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะว่าคติสัมปรายภพของเขาจะเป็นอย่างไรนักพรรำ ครับ พระพุทธเจ้าท่านห้ามเสียสามครั้งห้ามเสียสองครั้งว่าอย่าถามเลยเรื่องนี้คุยเรื่องอื่นเถอะ คร ับ เขาก็ไม่ยอมอ้อนวอนถามจนได้ เขาถามบอกว่าที่ไล่รำมาทุกวันเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ช่ใช่เพราะว่าเขาถือว่าเป็นการให้ความบันเทิงแก่ประชาชนพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าก็ต้องไปอบาย คร ับ เขาก็ร้องไห้ร้องไห้พระพุทธเจ้าท่านให้เหตุผลว่าโดยปกติมนุษย์ในโลกเนี่ยก็มีราคะโทสะโมหะมากอยู่แล้วการกระทำของท่านการละเล่นเต้นรำอะไรของท่านมันเป็นไปเพื่อการเพิ่มสิ่งเหล่านี ้ครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อไม่มีบุญอย่างอื่นช่วยมันก็ต้องไปอยู่แล้ว ครับ ครับ เพราะธรรมะที่ชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะ แย่อยู่แล้วครับ ทีนี้มาเพิ่มพลในการแสดงการไล่รำการฟ้อนรำอะไรอะไรทำให้เกิดราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นอีก ใช่ครับ มันก็ยิ่งไปกันใหญ ่ครับ อ๋อครับครับชัดเจนนะท่านอาจารย ์ท่านมีเหตุผล แต่ว่าเพราะฉะนั้นเวลาช่วยอะไรก็จะไปบอกว่าเอาดนตรีไปช่วยทำบุญอย่างนี้ถือว่าไม่ถูก ก็เป็นการ ให้ทานเหมือนกัน เพื่อกันไป เป็นรูปเพื่อแต่ไม่ได้ จะหวังบุญก็คงไม่ได ้ ประการที่สองการให้น้ำเมาครับอาจารย์ ครับอันนี้แน่นอนนะฮะ ก็เช่นเดียวกัน ครับ ก็เป็นที่พอใจของผู้รับนะฮะ ครับ แต่ก็ไม่เป็นบุญ ทีนี้อาจารย์มันตอนนี้มันเป็นอาจจะเป็นโรคหรือว่าเป็นประเพณีที่แพร่ขยายกันเวลาวันเกิดเนี่ยเขาจะไปอวยพรกันเอาเหล้ายาปลาปิ้งไปอวยพรกันไปให้กันเนี่ย ไหว้ฮ ะ คร ับ มันได้บุญไหม ไม่ได้บุญ บุญไม่ได้บุญแน่เลยครับ ก็เป็นการสงเคราะห์กันไป ครับ แต่ทีนี้ก็สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได ้ครับ มันเข้าลักษณะนั้น เออผมฟังท่านคุณปัญญาณทะท่านเคยเทศเรื่องนี้นะท่านบอกว่าวันเกิดเนี่ยถ้าหากว่าใครเอาเหล้ามาให้เนี่ยให้ปฏิเสธเพราะว่าไอ้นี่มันจะมาแช่งให้เราตายเอาเหล้ามาให้เรากินเพื่อที่ให้ตายเร็วๆ หร ือ ว่าบันทอนช ี ว ิ ต บันทอนชีวิตครับ แล้วก็มันเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายมากนะ คร ับ อุปาทวะเหตุเนี่ยครับเยอะเลยสาเหตุมาจากน้ำเมาเนี่ยที่มากก็เป็นการทำลายนะครับทำลายตัวเองทำลายสังคมด้วยการให้น้ำเมาก็เป็นการส่งเสริมให้เขาทำลายกัน ครับ ทำลายตัวเองทำลายสังคม คร ับ ก็ในงานการต่างๆก็นิยมเลี้ยงกันมา ครับงานนี้ไม่มีไม่ได้อาจารย์ เดี๋ยวนี้มันมีทุกงานเลยท่านอาจารย์งานศพงานบวชงานแต่งงานงานอะไรต่ออะไรนี่รู้สึกว่าขาดเหล้าไม่ได้เนี่ย ครับ มันของเรานี่สอนไปแล้วคนก็ยังออกนอกทางนี่จะแก้ปัญหาไงท่านอาจารย์จุดเนี่ย เราไม่ได้เอาจริงฮะใครๆทำกันเล่นๆไปไม่ได้เอาจริง ครับ มันต้องมาจากผู้ที่สามารถที่จะบัญชาการได ้ครับแม้แต่ในวัดเนี่ยเวลามีศพก็เห็นเอาเหล้ายาปลาปิ้งไปเลี้ยงกันในวัดเลย อันนี้ก็รู้สึกว่าจะดูถูกวัดไปหน่อยนะฮะ ครับแล้ววัดก็ยอมให้เขาดูถูกด้วยหรือเปล ่ า วัดก็ยอม วัดก็ยอมให้เขาดูถูก ที่จริงก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะ ครับ ในงานศพหรืออะไรที่จะไปดื่มเหล้ากันในวัด ก็จะเป็นงานอะไรก็ตามถ้าจะดื่มก็ไปดื่มกันให้พ้นหูพ้นตาอย่าไปดื่มกันในวัดนะฮะ บางแห่งก็จัดงานในวัด ครับ จัดงานฉลองอะไรต่ออะไรในวัดแล้วก็เลี้ยงกันไปในวัดนั้นด้วย ครับ ก็ไม่สมควรอย่างนี ้ครับก็เรียกว่าการให้น้ำเมานี่ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นบาปซะอีกด้วย เป็นบาปเลยนะฮะ ครับทีนี้ประการต่อมาก็การให้หญิงแก่ชายหรือให้ชายแก่หญิงเพื่อได้อยู่ด้วยกันเพื่อจะได้สืบพันธุ์ก็มองในสายตาพระอริยะแล้วนะท่านเห็นว่าเป็นการให้ทุกข์แก่กัน คร ับ โดยคนธรรมดาสามัญนี่ก็มองไปอีกแง่หนึ่งนะ คร ับ แต่พระอริยะท่านก็เห็นไปอีกแง่นึงว่าเป็นการให้ทุกข์แก่กัน ครับ แม้จะเห็นเป็นความสุขในเบื้องต้นนะครับแต่ก็เป็นความทุกข์ในการต่อมาเนี่ย คร ับ เป็นการก่อภพก่อชาติเป็นเบื้องต้นของความแก่ความเจ็บไข้ความตายในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นี่ก็มีอุปสรรคมีปัญหาสารพัด ครับ ที่สืบเนื่องมาจากการใช้ชีวิตคู่นะคร ับ คร ับ ไม่ได้ทุกคนเดียวอ่ะ ครับท่านอาจารย์มีพระพวกบางคนมีความคิดไม่ทราบว่าจะถูกหลักหรือว่าผิดหลักยังไงนะฮะอยากจะแต่งงานหญิงชายเนี่ยอยากจะแต่งงาน แต่ไม่อยากมีลูกเพราะนั้นก่อนแต่งงานไปทำหมันก่อนอย่างนี้ถือว่ามันเข้าเกณฑ์ข้อไหนบ้างอยากจะแต่งงานแต่ไม่อยากจะมีลูก เขาคงมีปัญหาที่มีลูกไม่ได้หรือว่า ก็ไม่ใช่มีลูกไม่ได้คือไม่อยากมี คล้ายๆว่าเขาปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยนะ เศรษฐกิจก็ไม่เกี่ยวฮะเพียงแต่ว่าเห็นว่ามีลูกเนี่ยมันมีทุกข ์ไม่อยากเลี้ย งแต่ไม่อยากเลี้ยงลูก เป็นภาระมาก แต่ว่าอยากแต่งงาน อยากมีเพื่อนนี่ก็มันก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะนะจะได้ไม่ได้สร้างภพชาติให้กับผู้อื่น ครับ ครับเลยมันเป็นทุกข์มันมากันเป็นพวงอ่ะนี่ก็ยิ่งหนักเอาไปบางครอบครัวยิ่งเดี๋ยวนี้นะจ๊ะนะ ครับ เดี๋ยวนี้ก็หากินไม่ค่อยพอใช้บางคนก็ป่วยบางคนก็พิการ คร ับ ก็ต้องแบกกันไปเป็นภาระหนักเกิน แล้วว่ามหาภาระเลยนะอาจารย ์บางคนก็ไม่ป่วยไม่พิการแต่นิสัยไม่ดี ครับ เอาเปรียบกัน ครับ ผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ใช้เงินเขาบังเบียดเบียนเขาบังอะไรเนี่ยครับมันทำให้คือว่าเอาเปรียบเอาเสวยผลงานที่คนอื่นเขาทำที่เกียรติ คร ับ ก็พูดไม่ออกเพราะว่าแต่งงานไปแล้ว ครับ ก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันจะไม่เอื้อเฟื้อก็ไม่ได ้คร ับการมีครอบครัวก็เป็นการสร้างความยุ่งยากตั้งแต่ต้นจนปลาย คร ับ พระเรียเจ้าท่านจึงกล่าวเตือนนะครับว่าคารวะให้เต็มได้ยากเหมือนหม้อทะลุอาจารย์กมลเคยได้ยินใช่ไหมคารวะให้เต็มได้ยากเหมือนหม้อทะลุ เติมน้ำเท่าไหร่ไปก็ไม่รู้จะเต็ม คาราวาโสชินนะคาโตวิยะคารวะเหมือนหม้อทะลุ ครับ ผมจะผิดหรือถูกก็ไม่ทราบนะอาจารย์นะครับ เคยเขียนเอาไว้ในที่บางแห่งว่าพวกเราควรจะเสียใจที่ทำให้ใครต่อใครเขาเกิดมาเพราะว่าเขาต้องมาเผชิญกับความทุกข์มากมายเหลือเกินตลอดชีวิตเหมือนกับว่าเรามอบมรดกทุกข์ให้กับเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าคนส่วนมากเนี่ยเป็นคนไม่ดีอ่ะ คือ ไม่ได้มาตรฐานของมนุษย์ที่ดีครับ ถ้าเกิดแล้วไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้มาตรฐานของมนุษย์ที่ดีคนส่วนมากนะ ครับ ในโลกสังคมทำให้สังคมพิการก่อทุกข์ให้แก่ตัวให้แก่สังคมส่วนรวมมนุษย์ที่ดีมีน้อยเกินไปครับแล้วก็เป็นภาระหนักในการแก้ปัญหาสังคมสำหรับมนุษย์ที่ดีนะฮะเป็นภาระหนักแก่มนุษย์ที่ดีก็มีมนุษย์ที่ไม่ดีมากเป็นความทุกข์ของคนดีเหลือเกินที่อยากให้คนอื่นเขาดี ครับ เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคนดีอาจารย์ว่าไหม ครับผมก็ใช่ฮะคนที่อยากจะให้คนอื่นเขาได้ดีเนี่ยมันก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะอยากจะให้คนอื่นเขาได้ดีก็ต้องไปขนขวายไปอะไรต่ออะไร ครับ ทีนี้อาจารย์ในกรณีที่เป็นเฒ่าแก่เนี่ยไปขอไปมั่นผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าไปทำบาปหรือเปล่าอาจารย์ในกรณีที่เรามองว่าการให้ชายกับหญิงให้หญิงกับชายให้อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะมีตัวกลางเป็นถือว่าเท่าแก่ไปสู่ข อถือเป็นสังคมสงเคราะห์ถือเป็นสังคมสงเคราะห ์ครับ เคยทำหน้าที่ในฐานะเป็นสังคมสงเคราะห์แต่ว่าไม่ต้องหวังบุญ ไม่หวังบุญนะฮะ ไม่ต้องหวังบุญ ครับทำหน้าที่อันนี้ได้แต่ว่าบอกว่าทำเป็นบุญหรือไม่เป็น ใช่ครับไม่ต้องหวังบุญ แต่บางคนอาจจะบอกเออไปช่วยนี่ให้มันแต่งงานกันถือว่าเอาบุญหน่อยอย่างนี้พูดไม่ได้ใช่ไหม คงพูดไม่ได้อะ แต่ก็มีคนพูดนะท่านอาจารย ์ แต่บางคนบอกเอ้ยมึงไปช่วยคู่นี้ให้มันแต่งงานกันหน่อยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกัน ครับ ก็เป็นสำนวนพูดได้แต่ว่าความจริงเป็นบุญไม่ได ้ความจริงไม่เป็น ครับ มีคนมาถามผมเรื่องนี้นะฮะ ครับ แต่ว่าจะแต่งงานดีไหมอะไรเนี่ยผมไม่คัดค้านแล้วก็ไม่สนับสนุน ครับ ไม่อนุโมทนาและก็ไม่ขัดขานก็แล้วแต่จะคิดเอาเอง ครับดีใจก็ไม่ดีใจด้วยเสียใจก็ไม่เสียใจด้วย ครับคือไม่ขัดขานแล้วก็ไม่อนุโมทนา ก็แล้วแต่กรรมของแต่ละคนทั่วไป ครับ แล้วแต่จริงแล้วบางทีเราก็เวลาเราเป็นผู้ใหญ่ไปงานแต่งงานเนี่ยเขาก็เชิญให้ขึ้นไปพูดมันก็จะต้องพูดแสดงความยินดีนะ แล้วอย่างนี้จะทำยังไงท่านอาจารย ์ก็แสดงความยินดีที่ได้มาในงานที่ได้มาในงาน ไม่ได้แสดงความนี้ไม่ได้ยินดีที่เขาได้แต่งงานกัน คือเขาที่จริงพูดกันจริงๆแล้วถ้าพูดกันอย่างเปิดใจนะ ครับ คล้ายๆเขาได้เข้าสู่ประตูแห่งความทุกข์อีกประตูหนึ่ง ครับ แล้วบางคนก็ทุกน้อยหน่อยเพราะว่าไปโชคดีไปได้คู่ครองดีอะไรดีเข้านะฮะ คร ับ แต่บางคนก็ทุกข์หนักมากๆเลย คร ับ ถ้าเผื่อไปได้คู่ครองไม่ดีก็ต่อมาข้อ4มั้ย ฮะข้อ4ครับ การให้พ่อโคกับแม่โค คร ับเพื่อสืบพันธุ์ก็ทํานองเดียวกันนะครับกับข้อที่3นะฮะ คร ับ ก็ยิ่งเป็นพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับก็ยิ่งมีทุกข์มากอ่ะเพราะว่ามันถูกผูกถูกล่ามไม่มีสิทธิ์แก่ตัวเองถ้าสุดแล้วจะเจ้าของจะแยกแม่แยกลูกมันไปไว้ที่ไหนให้ใครก็ได้เอาไปฆ่าไปแกงที่ไหนก็ได ้ ลำพังตัวมันเองก็มีทุกข์มากอยู่แล้วนี่มีลูกออกมาจะทำยังไงสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์เนี่ยทำให้มันทำไปอย่างมืดบอดแล้วก็จมอยู่ในห้วงทุกข์สมัยนี้มีวิธีผสมพันธุ์เทียมอาจารย์ครับโดยวิธีวิทยาศาสตร ์ ความสุขเล็กน้อยที่มันควรจะได้จากการสืบพันธ ุ์ก็ไม่มีแล้ว จากการสืบพันธุ์เองนะฮ ะ ซึ่งก็เป็นรางวัลหรือเป็นเหยื่อที่ธรรมชาติได้ตั้งไว้ให้มันก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ซะแล้ว คร ับ แต่มันก็ต้องตั้งครร ภ์คร ับ แล้วก็คลอดลูกเองตามกําหนด ครับ มันก็มีแต่ความทุกข์อย่างเดียว คร ับ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอาจารย์ที่มนุษย์เราผู้ที่มีปัญญารู้จักเอาเปรียบสัตว์อาจารย์เขาเปรียบสัตว์ เองไม่ต้องไปมีความสุขตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ารับทุกตรงนี้ไป ใช่ครับอ๋อใช่จริงมันก็มีความสุขของมันเล็กน้อยตามธรรมชาตินะ มันแทนที่มันจะมีบ้างก็ไม่มีนะ ครับ ถ้าเจอทุกอย่างเดียวเลย อ ุ้มท้องอย่างเดียวคลอดลูกอย่างเดียวเลย ครับ ครับที่เรื่องอย่างนี้ในมนุษย์เราก็มีนะท่านอาจารย ์ครับ ก็ไปทำคลิปทำอะไรต่ออะไรอย่างนี ้อ๋อ มันจะเกี่ยวกันไหมฮะท่านอาจารย์ อันนี้ก็อันนี้เป็นเพราะเขาทำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เพราะไม่เหมือนกับพวกสัตว ์ ผสมเทียมนะฮะ ครับ เพราะว่านี่เขาทำให้มีเองไม่ได ้ครับ ต้องใช้กรรมวิธีเข้ามา ใช่ครับ แต่ในเรื่องของสัตว์เนี่ยความจริงแล้วมันก็ มันทำของมันเอง ได้ทำให้มีเองได ้แ ต่มนุษย์ไปจัดการ ครับ ไปจัดการไปตัดตอนเสีย ใช่คร ับ ไปตัดตอน คือเอาแต่ผล เอาแต่ทุกข์ให้จะสุขไม่ให้ สุขไม่ให้ ทีนี้ในกรณีที่ตอนนี้เราก็มีหลายวัดที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปซื้อโคกระบือปล่อยเนี่ยมันถือว่าเป็นบุญด้วยไหมฮะมันจะไปเกี่ยวกันด้วย ครับอันนี้ซื้อปล่อยมันก็ดีนะฮะทำให้สัตว์ได้ปลอดภัยได้พ้นตายไปช่วงระยะหนึ่งก็น่าสนับสนุนนะฮะแต่ว่ามีบางแห่งที่ผมได้ทราบมานะฮะ ค ือโคเวียนนะครับอาจารย์ฮะโคเวียนนะ คือ ไม่ได้ไปปล่อยจริงนะฮะเป็นในเพียงว่าเตรียมโคเอาไว ้ ให้คนไปซื ้ อแล้วก็โคตัวนั้นเนี่ยก็หมุนเข้ามา ก็หมุนเข้ามาอยู่เนี่ยตัวเดียวเนี่ยปล่อยกันอยู่เนี่ยนะ ครับก็หลายๆตัวฮะเตรียมไว้หลายๆตัวแล้วก็มันเวียนอยู่นั่นนะฮะ คร ับ ก็คนที่ไปซื้อก็เสียแต่เงินไปเพราะว่าโคไม่ถูกปล่อย อ ันนี้ผมทราบมานะฮะ ครับ ในที่บางแห่งแต่ไม่คงจะไม่ใช่ทุกแห่งไป ครับ ครับ อ๋ออย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะ อันนี้ก็มี แ ต่พอมีคนนิยมที่จะทำอย่างนี้ขึ้นก็ต้องมีคนที่ทุจริตคิดคดโกงต่อผู้อื่นต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาหาวิธีช่อชน ก็คงจะมาเป็นข้อสุดท้ายข้อที่5 ครับอันนี้ให้กิจกรรมเกี่ยวกับเมถุนสังโยคเมถ ุ นสังโยคแปลว่าประกอบด้วยเมถุนนะฮะก ็ คือการเสพกามหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสพกามเกิดขึ้นในวัดพุทธศาสนาก็มีนะฮะอันนี้ในวัดพุทธศาสนาอิทธิพลของลัทธิตันตระนะครับ ครับ พุทธตันตระญาณในมหายานประมาณพุทธศตวรรษที่9เนี่ยสมัยราชวงศ์คุปตะของอินเดียครับลัทธิตันตระนี่นะครับเป็นสาขาหนึ่งของมหายาน ครับ ลัทธินี้เรียก มนตรยานบ้างวัชรยานบ้างรหัสยานบ้างเอาแต่สวดอ้อนวอนบูชารูปเคารพพระโพธิสัตว์คล้ายกับเทพเจ้าของฮินดูไม่สนใจการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้แล้วพระในนิกายนี้ที่นิยมเรียกกันว่านักศิษย์นะครับ นักศิษย์นะฮะ ครับนักศิษย์ก็นิยมมีเมียมีลูกแล้วก็ประพฤติตัวมัวเมาในกามคุณชอบเมาเหล้าเหมือนคฤหัสถ์ผู้ศีลทั่วไป ครับ ครับเมื่อนักบวชเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะทำไงก็คิดกรรมที่ออกมาก็ต้องออกมารูปนี ้ครับ อย่างในอินเดียก็มีบางหลายแห่งที ่ มีรูปสลักซึ่งเป็น ไอชุลโห